Rolling Stones? Tak jest. A co to znaczy wypłynęła? Jutro po 22:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 13 kwietnia. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Drugi dzień Wielkanocy, czyli najważniejszego święta chrześcijaństwa. Minister edukacji nie wyklucza egzaminów maturalnych i ósmoklasisty w czerwcu. Koncert Andrei Bocellego w pustej mediolańskiej katedrze. Poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W te święta szczególnie odkrywamy sens i wartość kościoła domowego, mówi ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier. W tym roku z powodu koronawirusa wierni nie mogą osobiście brać udziału w mszach świętych. Duchowny, który wykłada na uniwersytetach jagiellońskim i warszawskim, mówi, że w trudnym czasie epidemii nie możemy przeżywać tej Wielkanocy jak poprzednich. Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał i że to się dokonało już, i że to jest w naszych sercach, i że to nas przemienia, ale to nie my jesteśmy panami czasu, nie my decydujemy. Tak naprawdę widzimy bardzo dobrze, że może być trudno z przystąpieniem do sakramentu pojednania i pokuty. Odkładamy tę spowiedź wielkanocną. No, wiemy, że możemy odkładać aż do niedzieli Trójcy Świętej, ale przecież nie przyzwyczajeni jesteśmy do tego. A teraz no właśnie, jest czas na to, żeby było w nas większe pragnienie, większy apetyt na Pana Boga. Policyjna rodzina z Wielkopolski prosi: zostańcie w święta w domu. Apel małżeństwa policyjnego z trzema córkami jest w internecie. Pani Barbara, policjantka z Rawicza, mówi, że ograniczenia, których doświadczamy, nie wychodząc z domu, w inny sposób dotyczą też policjantów i ich najbliższych. Doskonale zdaję sobie sprawę, że okres walki z epidemią jest bardzo trudny. Sama jestem mamą trójki dziewczynek w wieku od 2 do 12 lat. Jestem też policjantką. Każdego dnia, kiedy idę na służbę, nie wiem, czy będę mogła wrócić do domu. Dlatego wszystkich Was proszę, wspólnie zawalczmy o naszą bezpieczną przyszłość. Zróbmy to dla nas i dla tych, których bezgranicznie kochamy. Zostańcie w domu. Nasi rodzice są policjantami. Zostali w pracy dla Was. Wy zostańcie w domu dla nich. Zostań w domu. Obecnie w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu poza najpilniejszymi potrzebami, takimi jak praca, zakupy, pomoc najbliższym czy spacer z psem. Ministerstwo Edukacji jest gotowe na różne scenariusze w sprawie szkolnych egzaminów. Nie wyklucza, że matury i egzamin ósmoklasisty odbędą się w czerwcu. Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej, mówi szef MEN-u Dariusz Piątkowski. Jeżeli te wszystkie działania zapobiegawcze przyniosą efekt i za kilka tygodni będzie można w miarę normalnie funkcjonować, chociażby przywrócić zajęcia w szkołach, no to wtedy oczywiście w czerwcu mogłyby się odbyć egzaminy te przesunięte, czyli egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny i egzamin zawodowy, który jest planowany na koniec czerwca. Gdyby to nie było możliwe, wówczas będziemy oczywiście także planowali te działania w czasie późniejszym. Przygotowujemy się na różne scenariusze. O nowych terminach egzaminów uczniowie mają się dowiedzieć na 3 tygodnie przed nimi. Szkoły pozostają zamknięte do 26 kwietnia. Muzyka nadziei. W wielkanocną niedzielę włoski niewidomy tenor Andrea Bocelli dał koncert w pustej mediolańskiej katedrze. Występ transmitowany był w internecie i we włoskiej telewizji. Obejrzały go miliony osób na całym świecie. Rozpoczął od pieśni Ave Maria do muzyki Bacha. Towarzyszył mu organista katedry Emanuele Vianelli. Koncert był inicjatywą archipresbitera świątyni Gian Antonio Borgonovo. Głęboko wierzący Andrea Bocelli, zapraszając na występ, powiedział, że będzie śpiewał dla wszystkich chorych, cierpiących i samotnych z powodu pandemii i dla całego poranionego świata. Święty Augustyn powiedział, że kto śpiewa, modli się dwukrotnie. Mój występ będzie modlitwą. Chciałbym zaprosić wszystkich, żeby mi w niej towarzyszyli. Zakończył, wychodząc na pusty plac katedralny, hymnem Amazing Grace Johna Newtona. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Amazing Grace, how sweet the sound. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lany poniedziałek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. W całym kraju synoptycy prognozują też przelotny deszcz. Na południu i na Lubelszczyźnie możliwe burze. Termometry pokażą 7 stopni nad morzem, 15 w centrum, do 21 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lany poniedziałek od 12 do 15 będą kaskady humoru i wodospady dowcipu. Na falach satyry żeglować będziemy razem z panem Sułkiem, Robertem Górskim z kabaretu Moralnego Niepokoju, Adamem Małczykiem z formacji Szatle i Robertem Motyką z Paranienormalnych. Będzie też Krzysztof Jaroszyński, twórca naszej rodziny Średnickich. Zapraszam, Mariusz Cieślik. A od 15 coś dla duszy i dla ciała. Muzyka i ludzie w najlepszych świątecznych proporcjach. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dobry wieczór Państwu, Dariusz Bugalski. Tuż przed świętami zmarł Andrzej Strumiło. Wybitny artysta. Kiedyś mówiło się o takich jak on, człowiek renesansu. Malarz, poeta, fotograf, długo by wymieniać jego książki, wystawy, nagrody. Andrzej Strumiło był też pięknym, szlachetnym, spełnionym człowiekiem. Objechał cały świat, a potem zamieszkał w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą. W domu, który sobie zbudował, sadził drzewa, hodował konie. Odwiedziliśmy go tam w 2006 roku. Rozmawialiśmy długo. Nagranie trwa godzinę. Audycja nazywała się Według Polaków. Warto posłuchać mądrego człowieka. Andrzej Strumiło. Według Polaków. Jesteśmy zaszczyceni, panie profesorze, że pan nas przyjął. Kłaniam się państwu i słuchaczom programu trzeciego. W tym miejscu wcześniej mieszkali ludzie. Tutaj był dom Jakubowskich. Wcześniej jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. 8000 lat temu pojawili się pierwsi, prawda? Tak, 8000 lat temu po odejściu lodowca pojawili się tutaj owcy reniferów. Ślady ich w postaci narzędzi kamiennych i resztek obróbki krzemienia tu w ogrodzie są obecne. Jest to miejsce, które potem było zasiedlone przez jaćwięgów. To miejsce było badane przez archeologów i jest umieszczone na mapie archeologicznej Suwalszczyzny pod określonym numerem. Jak się pan czuje, jak pan chodzi po śladach tych ludzi, tych jaćwięgów, tych jeszcze łowców neolitycznych? Ja się czuję dobrze. Ja w ogóle na pamiątkę czy ku czci tych moich poprzedników postawiłem taki krąg kamienny tutaj na dziedzińcu, bo takie kręgi kamienne, grobowce jaćwieskich przywódców plemiennych są tutaj w okolicy Suwałk, we wsi, która się tak pięknie nazywa Szwajcaria. Ja się czuję tym fragmentem tego wielkiego strumienia życia. To są bardzo bliscy mi ludzie, łowcy reniferów, bliscy mi ludzie jaćwingowie. No, mówi się o nich, że byli łupieżcami z bujami, którzy się zapuszczali aż pod Drohiczyn i za Drohiczyn. No bo to prawda, bo tak było. Tak było, no. Walczyli z nimi Rusini, walczyli Polacy, walczyli Krzyżacy. Może ta opinia taka nie najlepsza, to jest świadectwo tych, którzy z nimi walczyli, którzy pozostali, bo jaćwingowie się nie mogą obronić, zostali rozproszeni, resztki ich przesiedlono na Półwysyp Sambijski, ich krew może gdzieś tu płynie, jeszcze genetycznie istnieją, ale świadomości i ducha narodu już nie ma. Że to jest tak, że my jesteśmy jakoś inni od nich, czy jesteśmy podobni do nich, jesteśmy tacy sami, jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy głupsi, jacy? No, jesteśmy zapewne inni. Jesteśmy inni, bo zostaliśmy wzbogaceni o wiele set lat kultury późniejszej, a także o informacje i dostęp do kultury łacińskiej i greckiej. Oni zapewne nie byli tak poinformowani jak my, chociaż to trudno powiedzieć. A czy oni żyli uczciwiej? Żyli pełniej? No, pan chce wiedzieć w ogóle, jak należy żyć. No tak, no do mistrza przyjechałem, żeby go spytać, jak żyć mistrzu. Odpowiedź na to jest bardzo trudna. Część żyli pełni. Na pewno w sposób pełny żyli w dostępnym sobie świecie w sposób pełny. Mieli swoje namiętności, swoje pasje, swoje radości. Spełniali się w życiu. Według Polaków. Przyjechałem też do artysty, no więc nie można nie zapytać o piękno. No jest ta wielka triada. Prawda, dobro, piękno. Dzisiaj się mówi, niektórzy mówią tak, że już nie ma tej triady, że ona gdzieś jest, odeszła w historię. Może Jadwigowie o niej jeszcze pamiętają, albo Rzymianie, albo ludzie renesansu, a my już nie. I że ta triada została zastąpiona przez inną triadę. Podejrzewam, że Jadwigowie nie bawili się w takie filozoficzne dociekania. Tego nie wiemy. No, ale że dzisiaj jest inaczej. Że dzisiaj jest, zamiast prawdy mam informacje. Starzy Grecy, którzy mieli łagodny klimat, piękne słońce, mieli czas. Dzisiaj zamiast prawdy mamy informacje, zamiast dobra mamy użyteczność, zamiast piękno mamy atrakcyjność. Czy to jest prawda, czy nie? Czy nasza kultura się teraz właśnie 10, 20, 30 lat temu tak zupełnie zmieniła, że istniemy już w nowej rzeczywistości kulturowej? Gdybym spróbował panu odpowiedzieć na te pytania, to chciałbym operować w jakimś jednym konkretnym czy określonym obszarze, bo w różnych dziedzinach działalności człowieka i w różnych dziedzinach życia ludzkiego to inaczej trochę wygląda, ale w sztuce, powiedzmy, jak jest w sztuce, bo ja siedzę w sztuce i zastanawiam się nad tym, co jest ważne. Okazuje się, że najważniejsza jest jednak prawda. Sprawa pożytku ze sztuki odchodzi na dalszy plan, a już całkowicie piękno jest nieistotne, bo są rodzaje sztuki czy dokonania, które określamy turpizmem, które są pochwałą brzydoty, buntu, zniszczenia. I one mają prawo bytu, dlatego że są demonstracją w imieniu pewnej prawdy. Więc zapewne prawda jest tutaj dzisiaj najważniejsza, ale ta prawda z prawdy społecznej czy z prawdy powszechnej bardzo często dzisiaj staje się prawdą subiektywną, indywidualną, prawdą osobnika, który tworzy. I dlatego komunikacja pomiędzy odbiorcą dzieła sztuki, a dziełem sztuki nie zawsze jest łatwa i prosta. To jest jakaś inna prawda, taka nieindywidualna, tylko społeczna, kanony istniały, prawa istnieją, przecież tablice kamienne istnieją, także można znaleźć zasady prawdy, które są powszechnie akceptowane i powszechnie potrzebne. Pan zna Zachód, pan zna Wschód. Nawet zna czasami zachód. O panu mówią, że pan jest człowiekiem i Wschodu, i Zachodu. No może i tak, bo i tu byłem, i tam byłem. I ja już panu powiedziałem, że ja chcę widzieć rzecz w aspekcie pełnym, czyli w całości, w zderzeniu przeciwieństw, w porównaniu, w określeniu skali, możliwie dostępnej dla naszego oczywiście ułomnego ciała i umysłu, ale chciałbym widzieć jak najszerzej. Ja o sobie samym mówię tak, no może to jest rodzaj kokieterii, ale mówię o sobie, że jestem wszechstronnym dyletantem. To tak jest. No, wysoko ustawiona poprzeczka. Chciałbym spróbować wszystkiego, co może być mi dane w ramach mego jedynego życia, bo nie mam gwarancji, że będę żył po raz drugi. I chciałbym jak gdyby przez to spełnić się. Wherever they are. It is a universal language, but can it manage to repay the damage done by those people in power and save the world in its 11th hour? So now or no, it's time to react and make a pact between the white and the black, the red and the yellow, the orange and the pink. Chill for a minute and think about the road you take and the record you make. we can all get an equal slice of the cake and create a perfect world for every nation. Then pass it down to the next generation. It's not impossible for us to get that far. All we gotta do is change the way we are. So stop chasing that fast car with the bar. I love to say peace and nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Learn to say peace and nah, nah, nah. Learn to say peace. Learn to say peace. Według Polaków. Jak jest z tą prawdą wschodu i zachodu? Czy da się znaleźć wspólny mianownik jednej i drugiej? Czy prawda może być tylko kulturowa i ważna w jednym miejscu? Prawda na pewno się wiąże też z pojęciem wartości. Potroszę, bo jak ją zmierzyć? I okazuje się, że dzisiaj, znowu wracając do sztuki, zwycięża dzieło, które nagromadzi dużo informacji. Czyli jest znane, jest jak gdyby akceptowane przez to, że jest. Wartość informacji staje się czymś bardzo ważnym, nawet i przy określaniu pewnej prawdy. Propaganda polityczna i religijna doskonale o tym wie, że powtarzając modlitwę, człowiek wierzy w to, co mówi. Nie wiem, czy to dotyczy prawdy, ale w sztuce jest tak. Na aukcji w firmie Sotheby czy w firmie Christie, ja na jednej z takich aukcji byłem. Obraz wisi, obraz bardzo nieinteresujący, szara płaszczyzna z jakimś tam fragmentem drutu. I ten obraz idzie za sto kilkadziesiąt tysięcy dolarów, bo jest podpisany Jasper Jones. I kupuje to przedstawiciel firmy i ładuje to do sejfu i trzyma to w sejfie. I w ogóle to dzieło sztuki nie jest dziełem sztuki, tylko jest umownym banknotem. Na czym polega wartość tego dzieła sztuki? Ono zwyżkuje bardziej niż porcelana i bardziej niż złoto. Czyli jest to działalność, wartość zupełnie pozaestetyczna. Nie wiem, czy tę miarę można też odnosić i do prawdy. Myślę, że nawet i tak. Nie wiem, czy prawda się poddaje manipulacji. Chciałoby się wierzyć, że nie. Chciałoby się wierzyć, że nie, ale czasem to jest tak, że jest to prawda relatywna. A piękno krajobrazu. Czy żyjemy w pięknym kraju, czy nie? Bo ja myślę sobie, że żyjemy w bardzo pięknym kraju. Jak widzimy przez okno, widzimy tę cudowną czarną hańczę i widzimy ten ogród, który pan tutaj stworzył. Ale jak widzimy niektóre, wiele bardzo budynków, to wydaje mi się, że bardzo spaskudziliśmy ten świat. Bo to trzeba rozróżnić, tak jak profesor Tatarkiewicz zrobił. Piękno naturalne od piękna sztuki. Według Polaków. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Konie arabskie są pasją Andrzeja Strumiły. Ma ich hodowlę. Cześć Czarina, klacz, córka Etograma, wnuczka El Passa. Takiego ogiera, który poszedł za milion. Ale to byłoby nic, tylko tyle, że Czarina pochodzi z linii Mlechy. Mlecha była to jedna z trzech klaczy, którą Dzieduszycki do majątku Jarczowiec sprowadził w roku 1845. I tam gościł wtedy młody Juliusz Kosak, jako rezydent dwudziestoletni. I młody Kosak zrobił portrety klaczy. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, dzięki wspaniałomyślności właśnie rodziny spadkobierców Kosaka, stałem się właścicielem portretu pra-pra-pra-pra-pra-babci mojej klaczy Czarina. To znaczy, pan jest spowinowacony z Kosakami przez konia. Nie. No, w sensie, ja wiem, że tak można powiedzieć, tego duchowego powinowactwa. I nie tylko przez konia, ale i przez pędzel. Tutaj mam jej oczywiście potomstwo, tejże Czaryny. Mam dobrego ogiera Czachamara, który ma w tej chwili lat 10, a który w swoim czasie na torach wyścigowych na Służewcu osiągał bardzo dobre rezultaty. Można powiedzieć, że co drugi bieg zwyciężał, a każdy miał płatny. A zwyciężył w takim prestiżowym biegu imienia Druida, startując z końmi Janowa, Michałowa, Białki, stadnin angielskich i stadnin niemieckich. I wygrał. Ale mam też i klaczkę po Czarinie, która się nazywa Czadra i która jest rosłą, piękną kasztanką. Była na torach, dobrze biegała, na czempionacie narodowym w Janowie dostała bardzo wysoką punktację. Wtedy, to było chyba 2 czy 3 lata temu, była to najwyższa punktacja, jaką koń prywatny otrzymał. A to są najpiękniejsze zwierzęta, właśnie konie? Czy najpiękniejsze? W ogóle ja niechętnie używam słowa naj. Ktoś jest najgorszy, albo ktoś jest najlepszy, albo najukochańszy. To trzeba zostawić na szczególne okazje. I tak samo, jeżeli chodzi o zwierzęta. Konie są piękne, ale piękne są też i ptaki. Piękne mogą być i psy. Jeżeli chodzi o konie, to przypuszczam, że no każda pliszka swój ogon chwali, ale ja uważam, że ruch Araba, pokrój Araba, fason, oko, to jest wyjątkowe zupełnie. Śnieg leżał, szczyty były porwane, szalunki zostały spalone, bo gospodarze jak nie mieli czym palić, to palili szalunkiem. No, ale tu zachowali się drzwi, na przykład to takie stare, piękne drzwi z 20 roku, bo ten dom spalił się gdzieś w 20 roku i prawdopodobnie w czasie działań tutaj wojennych, w czasie wojny z bolszewikami odbudowano go i w takim stylu klasycystycznym zrobiono te drzwi. O, proszę zobaczyć. Ten kanelunek jest taki jak w klasycznej Grecji. To są metopy eleganckie, co świadczy o tym, że jednak klasyczna architektura miała tutaj na Suwalszczyźnie w XIX wieku wielkie wzięcie. I te zresztą te wszystkie budynki, które ja tu dobudowałem, nowe, one są utrzymane właśnie w duchu takiego suwalskiego, ubogiego klasycyzmu. Proszę, proszę wejść tutaj. To jest pokój ze starego domu uratowany i z tego tutaj wykorzystałem stary strop, który on był zabity, zatynkowany, zasmarowany, a ja te deski wszystkie wyczyściłem. To eklektyczny piec. To są to lata 1880 mniej więcej. Ja tu musiałem ten piec rozebrać cały, uzupełnić kafle, tutaj pokleić to wszystko, polatać, żeby on wyglądał tak, jak wyglądał. Są ikony. Dobre ikony rosyjskie. Ale jest ukrzyżowanie śląskie. Jest też deska, która jest kopią, mało może znakomitą, ale starą kopią Rubensa złożenia do grobu. Tutaj są rzeźbki, które na przykład, to jest Nepal i tam jest Nepal, Tajlandia. To są Indochiny. Ja bywałem w różnych miejscach. I w różnych miejscach, w różny sposób pojmują nie tylko oblicze najwyższego demiurga, stwórcy, ale i inaczej w ogóle go wyobrażają, całkowicie inaczej, bo w jednym miejscu jest to stary z brodą, a gdzie indziej jest to absolutna abstrakcja, pojęcie tylko. Więc tam, tutaj znajdzie pani i Mongolię, te malutkie na przykład medaliony wotywne, to jest Mongolia. Ten świat jest niezwykle bogaty, ale jedno jest wspólne. Staramy się znaleźć przyczynę naszej obecności na tej ziemi, zasady postępowania i sens czy cel, do którego zdążamy. Naszym ludzkim umysłem, przy naszych narzędziach mentalnych, intelektualnych, jakimi dysponujemy, nie zawsze możemy dać na to odpowiedź. Naturalne jest dziełem demiurga, stwórcy, prawda? I ma, jak gdyby jest niezależne od nas. My tylko jesteśmy w stanie je zrozumieć. I to nie w pełni. Natomiast piękno sztuki, czy dzieła sztuki, jest dziełem inwencji, pomysłu i umiejętności człowieka. To są, a pan mówi o architekturze czy coś. To nasze dzieło, nieboskie, chcę panu powiedzieć. To, co ten podkład, w którym żyjemy, to, cośmy otrzymali, jest raczej piękne. Zawiera w sobie wiele dramatów, chcę panu powiedzieć, bo to nie jest tak. Zawiera w sobie śmierć, zawiera w sobie zniszczenia, zawiera w sobie kataklizmy. Ale można powiedzieć, że nie ma brzydoty. Natomiast my jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy dość brzydkie, często na przekór sobie, starają się to poprawić, to co otrzymaliśmy. A czy Polacy, czy mamy talent do tego, żeby, jakiś szczególny talent do tego, żeby sobie ten krajobraz i ten świat wokół siebie spaskudzić? Polacy są narodem trudnym do zdyscyplinowania. Narodem indywidualistów. I byłoby wszystko dobrze, gdyby poziom ogólny kultury był wysoki. Tymczasem poziom ogólny kultury w Polsce, no w innych krajach jest podobnie, ale w Polsce jest kiepski. Natomiast nie ma dyscypliny społecznej. Pewne normy, które by ustalił Urząd Planowania Przestrzennego, są natychmiast łamane, odrzucane i nieprzyjmowane. Na zasadzie wolność Tomku w swoim domku i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę, ja mogę, kto mi powie, co ja zrobię. A nasza wyobraźnia i nasza umiejętność myślenia, czy szacunek wobec tradycji jest żaden. To jest w ogóle kiepsko jest z tym. Jest też taka nasza, właśnie nie wiem, jakiego użyć przymiotnika. I o to pana chcę zapytać. Tradycja szlachecka, tradycja pierwszej Rzeczpospolitej. Gdzie niby wolność Tomku w swoim domku, ale jednak istniało coś takiego jak dobro wspólne. Że ludzie się kłócili, ale nawet te kłótnie często, no chcę teraz optymistycznie na to patrzeć, wynikało z tego, że to była troska o to, co jest nam wspólne. Czy to przetrwało według pana? To trudno ocenić. Musimy poczekać ze 100 czy 200 lat, mieć taki dystans do historii, jak mamy dzisiaj do epoki szlacheckiej, żeby oceniać czas dzisiejszy. Bo to jest, my tkwimy w środku. Nam bardzo trudno oceniać właśnie samego siebie. No ale ja właśnie dlatego pana pytam, bo pan jest takim, no panem na zagrodzie. No jednak tak, no proszę tylko tak. No tak, no pan jest szlachcicem, dziedzicem, ma pan tutaj dwór, ma pan posiadłość i teraz można do tego różnie podchodzić. Można powiedzieć, za płotem już nie moje. Nie mam chłopów pańszczyźnianych. To jest podstawowa różnica. Przeżyłem zupełnie inną epokę, inaczej mierzę w ogóle wartość człowieka i jego prawa to jest zupełnie co innego. A czy możemy z tej tradycji szlacheckiej czerpać? Czy coś dla nas jeszcze tam jest ważnego, coś zostało? No, na pewno można coś tam czerpać. No, to jest konieczność jakiegoś podniesienia poziomu, wykształcenia, zachowania się, etykiety, prawda? Nie służby nawet dla ojczyzny, bo w tych lepszych rodzinach to się mówiło, Bóg, honor i ojczyzna, prawda? I jednak służyło się nieraz i własnym życiem. Według Polaków. Jak pan patrzy teraz na to, co... Nie wiem, czy pan telewizję ogląda. Jak pana patrzy na pana twarz rozjaśnioną, to wydaje mi się, że nie ale może ja czasami. Telewizji niestety nie mogę oglądać, ale nie dlatego, że jestem absolutnie krytyczny, bo pewne programy może by i dało się oglądać, tylko nie mam czasu. A jak pan myśli o tym, co się teraz dzieje w Polsce na poziomie polityki na przykład? Jestem bardzo zasmucony, chcę panu powiedzieć, zaniepokojony właśnie upadkiem rzetelności pewnej, upadkiem tego kodeksu obywatelskiego, tego stylu, który jest dzisiaj propagowany. Mickiewicz powiedział, nic nie spychaj nigdy w dół, lecz do coraz wyższych kół idź przez drugich czy przez innych podniesienie. W każdym razie myśl była taka. Natomiast dzisiaj politycy... To państwu jestem winien, przepraszam, że przerwę, jestem państwu winny wyjaśnienia, że tutaj te odgłosy z tła i te trzepotania, suka Atena, to jest suka Atena, bogini mądrości. Otóż dzisiaj za cnotę uważa się krytykę przeciwnika, nie myśląc o tym, jakie się ma wartości samemu i co się zaproponuje i co się zrobi samemu. Po prostu buduje się image i buduje się swój obraz na zaprzeczeniu czegoś. To jest bardzo niepiękna cecha. To jest coś takiego, co mnie smuci. Mhm. Pan zna wiele krajów świata, wiele narodów świata. Czy to jest tak, że istnieje coś takiego jak charakter narodowy? Czy to jest tak, istnieje, że istnieje? Proszę, absolutnie istnieje. Jaki jest nasz? Mamy dobry charakter czy zły charakter? No, ja mówię panu i o mnie, mamy bardzo dobry. Średni, proszę pana, średni. Tak, średni. Ja panu powiem, ja rzeczywiście miałem przyjemność podróżować, ale mało podróżować, pracować w różnych krajach, bo ja pracowałem w wystawiennictwie, budowałem pawilony, robiłem wystawy, zrobiłem chyba ponad 100 różnych pawilonów w różnych krajach świata. Pracowałem, proszę pana, z Japończykami, z Chińczykami, z Arabami, z Niemcami, ze Szwedami, z Włochami, z Anglikami, z Francuzami, z Czechami, z Jugosłowianami, wówczas w każdym kraju gdzieś tam coś robiłem. No i oczywiście Amerykanie, z którymi pracowałem przez parę lat. I muszę panu powiedzieć, że my pracujemy i jest, mamy pewną wartość jako pracownik, jako element do budowy jakiejś rzeczywistości użyty. Na pewno gorszy niż Chińczycy, a lepszy niż Arabowie. Nie ubliżając niczego tym nacjom, prawda, ani nie dodając zbytnio. Czyli widzi pan, tak gdzieś mniej więcej segregowałbym pracownika i przydatność naszego średniego obywatela. Ale to ciekawe, że to jest dla pana najważniejsze kryterium, praca. Praca, organizacja pracy, stosunek do pracy, wydajność, stosunek do kolegi pracującego, stosunek do przyłożonych i tak dalej. No cały zespół cech. Czyli praca numer jeden, to tak. Jest ta wartość. No to w to wchodzi rzeczywiście uczciwość, bo to wchodzi też i problemy kradzieży, problemy i marnotrawstwa czasu i stosunek do narzędzi. Proszę powiedzieć, bo wydaje mi się, że to dotykamy bardzo ważnej rzeczy. To jest jeden z głównych polskich problemów. Praca, stosunek do pracy. Że to jest nieprzetrawione w Polsce. Mamy wielką myśl na ten temat przecież. Za granicą potrafimy pracować lepiej. No z rybami lepiej, ale pracować lepiej. Natomiast u siebie nie zawsze pracujemy dobrze. Nie wiem, może to jest kwestia wynagrodzenia, może konkurencji. A jaki jest sens ludzkiej pracy według pana? Taki podstawowy? No, pierwszego, wypłata. Niech pan nie żartuje. Nie, no to jest bardzo poważne. Niech pan porozmawia ze wszystkimi dzisiaj. Obietnica podwyżki, proszę pana, mobilizuje wyborców natychmiast. Aha. Chociaż ta podwyżka może być tylko wydrukowanym w mennicy, czy wymuszonym na Banku Narodowym pieniądzem, na który nie ma pokrycia. Rozumie pan? Ale w sensie politycznej gry, w sensie tej kiełbasy wyborczej, to bardzo wiele znaczy. Jakby człowiek, przedstawiciel partii populistycznej krzyknie, że daruje długi i podniesie wszystkim pensje, to zaraz wszyscy będą głosowali na niego. Ja o Norwidzie, a pan o kiełbasie wyborczej. Tak. Jeden o Norwidzie, drugi o kiełbasie. Nie, Norwid bardzo narzekał na Polaków jako społeczeństwo, prawda? A na czym możemy budować? Na jakich wartościach w naszym charakterze narodowym? Na jakich cechach? Co jest naszym kapitałem? Co jest naszymi zasobami? No, tak się mówi, że Polak jest elastyczny, improwizuje, nie cofa się przed trudnościami, szybciej rozwiąże jakieś trudne zagadnienie, czyli może jest nie tak skostniały i nie tak zrutynizowany jak inny pracownik, powiedzmy skandynawski czy niemiecki, który oczekuje rozkazu i wykona ten rozkaz. Polak natomiast rozkazu nie wykona, ale zrobi po swojemu. Pan mieszka w Maćkowej Ludzie. Tak. Jest pan wielkim artystą światowej rangi. Pańskie... Powiedzmy, tak. No, ja rozumiem, że panu wypada zaprzeczyć, ale ja muszę to powiedzieć. Ma pan swoje prace w zbiorach ważnych muzeów też na całym świecie. Wydał pan książki, pisał pan piękne wiersze, robi pan fotografię, się wszystko pan umie znakomicie. Ale jednak mieszka pan w maleńkiej wioseczce i angażuje się pan w to, co się dzieje wokół. To jest niebywała cecha. Myślę, że tego nam bardzo brakuje. Akurat Skandynawowie to mają, Polacy jakoś na razie się być może tego uczą. Znaczy, pełno pana wszędzie. Tutaj jest pan w Radzie Wigierskiego Parku Narodowego, działa pan społecznie, pracuje pan z dziećmi, robi pan z nimi warsztaty, zajęcia, lekcje. Udziela się pan, gdzie pan może. I to jest zupełnie niebywałe. Jak nauczyć tego Polaków? Ja myślę, to nie jest cecha wyjątkowa. Tu pan znajdzie w okolicy sporo takich przykładów ludzi, którzy działają i robią. Potem się wydaje, że ten obraz taki medialny to jest prawda, ale być może to nie jest prawda. Obraz medialny typu skłócona Polska, skłóceni politycy. Zupełnie tak nie jest. Pojęcie prowincji, można powiedzieć dzisiaj, kiedy informacja tak jest powszechna, uległ zupełnej zmianie. Tutaj siedział Miłosz na tym krześle tutaj naprzeciwko pana, jak przyjeżdżał i Miłosz sobie nalewał do kieliszeczka, a Krzysio Czyżewski, który... Szef pogranicza, przyszedł tutaj, bo ja go zaprosiłem, chcąc zapoznać panów. Krzysio uklękł tutaj na kolano i dał mistrzowi swoją pracę magisterską na temat poezja Miłosza. Mhm. Miłosz tak się wzruszył, że nalał sobie jeszcze jeden kieliszek, wyjął kartkę papieru i napisał: daruję Waści Krasnogródę. To jest taki majątek, który należał do jego cioci Kunatowej. Tam przyjeżdżał na wakacje. Kunatowej, do których on przyjeżdżał na wakacje. W roku 1934 pisał tam wiersze miłosne. Poeci też się kochają. No właśnie, chyba przede wszystkim pięknie to opisują. Tak. A jak jest, panie profesorze, bo mówimy o takim No i teraz ta Krasnogruda, ten cały duży cykl pism poświęconych kulturze pogranicza i międzynarodowym, bardzo ciekawym zjawiskom w kulturze wychodzi tu, w Sejnach. Nazywa się Krasnogruda. Więc Sejny przestały być prowincją. Według Polaków. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Kwestia ekologii. Jeszcze o tym przez chwilę porozmawiamy. Mam taką propozycję, bo pan jest bardzo mocno zaangażowany w działania proekologiczne. Pan walczy na przykład z tym pomysłem zbudowania estakady nad Doliną Rozpudy. Tak. Prawda? Chcę pan powiedzieć, ja panu coś powiem właśnie, jak to jest to estakada, jakie jest moje pojęcie. Ja nie jestem pewien, czy ta walka w ogóle uda się, ale ja chcę, żeby ludzie wiedzieli o tym, a wykonawcy zdawali sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje to za sobą pociągnie. Jaką cenę zapłacimy. I chciałbym, żebyśmy, zanim podejmiemy ostateczną decyzję, rzeczywiście w sposób poważny i wszechstronny zbadali rzecz i inne alternatywy. To, co ja wiem, bo ja mam dokumentację na inną trasę, która tam prowadzi trochę dalej. Wydaje mi się, że ta koncepcja jest bardziej przekonywująca, bo przecięcia estakadą zniszczy coś, co ma dla mnie wartość ekosystemu, wartość wizualną. To jest tak, jak gdybyśmy, no jakby tu panu powiedzieć brutalnie i prostacko, gdybyśmy wzięli obraz Mony Lizy, portret Mony Lizy i tam zrobili kreskę gdzieś, nie przecinając oczu, tylko przecinając tam dekolt czy coś takiego. No, obraz jest zniszczony, czy obraz staje się zupełnie inną wartością. Tak samo to. No to jeszcze na koniec, jakieś pańskie przesłanie. To, co pan chciałby powiedzieć naszym słuchaczom, żeby zamknąć rozmowę, puenta pańska. Ja myślę, że no zacznijmy od polityków, bo oni trzymają w ręku ster naszego państwa i podejmują decyzje ważne społecznie. To życzyłbym im uczciwości, rozsądku, wiedzy. To mamy, chciałbym, żeby wyrosły u nas autorytety. Niestety nie mamy autorytetów politycznych. Tak się złożyło, tak jest czasem, a są ogromnie potrzebne nam. Może z importu, nie wiem. Tak jak trenera kadry narodowej piłkarskiej. Może z importu, tak jak Litwini wzięli Adamkusa. A może jest tak, że my jesteśmy trochę za bardzo leniwi, za bardzo zapatrzeni na własne podwórko i nie chce nam się naciskać tych polityków, żeby działali nie, w duchu dobra wspólnego, a nie w swoim własnym interesie. Jakież mamy argumenty, proszę pana. Opinia publiczna to jest potężny instrument, to jest potężna siła. Tak, opinia publiczna jest to wypadkowa pewnych opinii jednostkowych. A pan wie, jakie mamy masy. No, jeżeli się obieca podwyżkę, albo obieca się to, albo się krzyknie tak, albo hasło, albo wykorzysta się jakieś dźwignie moralno-etyczne, tak jak ambona na przykład, no to społeczeństwo tak zareaguje, jak zareaguje, ponieważ dowód osobisty równa się dowód osobisty, to i mój głos jest taki sam, i sąsiada taki sam, i tam następnego też taki sam, i wychodzi coś takiego, jak wychodzi, wie pan, no. Możemy w Trójce posłuchać profesora Andrzeja Strumiły. Bardzo dziękuję. No tak, ja dziękuję wam, że zechcieliście posłuchać mojej nieuporządkowanej gawędy przy tym stole.